إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Demeli kardeşler, təxminən 15 gün bundan qabaq namaz qılmayanın kafir olması barəsində sahabənin icması var deyə bir dərs buraxmışdım. Və üstündən çox keçmədi ki, bəziləri dərsimizə etiraz elədilər və narazılıq keçirdiklərinə görə hətta rəddi verməyə də çalışdılar. Və bu gün də inşallah istəyirəm ki, o verilən rəddiyə əsnasında bizə atılan ittihamlara və bəzi edilən təhriflərə və yalanlara və düzgün olmayan şeylərə cavab verim. Və ilk öncə dərsi nə məqsədlə keçmişdim, onu bildirmək istəyirəm. Dərsi keçməkdən məqsədim o idi ki, son zamanlar sahabə icma etməyib və belə bir şey yoxdur sözü çox geniş şəkildə yayılmışdı və bəziləri bunu öz mühazirələrində, öz dərslərində çox tez-tez bunu deyirdi və bunu son zamanlar çox tez-tez eşitmək mümkün idi. Və məqsədim də o oldu ki, keçməkdən də məqsədim elə bu idi ki, yəni müsəlmanlar bilsinlər ki, onların şəriətlərində belə bir şey var. Niyə də bundan qafil olsunlar? Mətin, icmanın mətini səhih olduğu halda, sənədi səhih olduğu halda nəyə görə müsəlmanlar bilməsinlər ki, onların şəriətlərində belə bir məsələ var. Əl-axsus da ki, o zaman ki, bunu inkar edirlər. Bunun olmadığını, bunun səhih olmadığını deyirlər. Və qəsdimiz buydu. Və bu verilən, bizə verilən rəddiyədə bir çox ittihamlar var. Və inşallah o ittihamlara cavab verəcəm. Çalışacağım cavab verim Allah Teala'nın izni ilə. Və bir çox təhriflər var və bir çox düzgün gətirilməyən şeylər var və onlara inşallah bir-bir cavab verəcəm. Və birinci ilk öncə ittihamlardan başlamaq istəyirəm. Belə bir ittiham olundum ki, güya mən namaz qılmayanı tərk edəni, o kəs ki namaz qılmayanı təkfir etmirsə, murciyadır. Güya mən belə deyirəm. Bu yalandır, bu mənə nisbət olunan bir yalandır və böhtandır. Mən belə demirəm, namaz qılmayan, təkfir etməyəni murciya demirəm. O kəs ki, əməllər imandandır deyir. Əməlsiz iman yoxdur deyir. Deyir ki, əməllər imandandır. Əməllər rukundur. Əməllər cüzdür. İmandan bir hissədir. Əməlsiz iman yoxdur. Və imanın olması üçün, imanın insanda gerçəkləşməsi üçün əməl olmalıdır. Belə deyirsə, və sadəcə bəzi dəlillərə əsaslanıb, içtihadlara, şübhələrə əsaslanıb, namaz qılmayanın kafir olmadığını deyirsə, tənbəllik ucbatından atanı, biz belə birisində murca demirik və deyə də bilmərik. Sözsüz ki, deyirik xətadır. Sözsüz ki, deyirik xətaya müvafiq olmasan. Bu düzgün deyil. Lakin onun murca olmasını deməmişik və deməyəcəyik də. Biz o kəs barəsində murca deyirik ki, o kəs ki, əməlləri imandan görmür. Ona görə də namaz qılmayan təkfir eləmir. Beləsini murca görür. Beləsi murciyalı müvafiq olub və murciyadır. Çünki əməlləri imandan görmədiyi halda, həmən insan üçün, həmən şəxs üçün elə bir əməl yoxdur ki, onu tərk eləyəsən, insan kafir olsun. Əməllər imandan görülməyəndə bu məfhum çıxır ortağa. Ona görə namazı, həm belə kəslər üçün namazın tərki küfür sayılmır, dindən çıxartmır onlara görə. Nə üçün? Çünki əməllər imandan deyil onlara görə. Biz belə birisini murca sayırıq. Birinci zikr elədim isə yox və ümumən demək ki, ittiham atmaq ki, namaz qılmayanı təkfir etməyəni murca görürlər, bu zülümdür, yalandır və ittihamdır, belə bir şey deməmişəm. Və sonra verdiyi rəddiyə əsnasında çalışdı ki, sahabənin icmasını iptal eləsin, sahabə icma etməyib desin, müxtəlif yollarla çalışdı bunu eləməyə. Əl atdığı birinci yol bu idi ki, dedi ki, Şeyx Albani rahimullah deyib ki, Huzeyfə bin Yəmən namaz qılmayan təkfir eləməyib. Deməli, bu isbat olunsa ki, sahabə təkfir etməyib, deməli, icma iptal olur. Deməli, müxalif olan sahabə olur. Və buna da əsas Şeyx Albani sözünü gətirdi və Şeyx Albani əslində necə deyib, nə tər deyib və dəlil olaraq nə gətirib, o ortada olmadı, onu ortaya çıxartmadı. Bu birinci tərəf idi. Birinci tərəf idi ki, bu tərəflə icmanı iptal eləməsidir. İkinci tərəf də ixtilaf gətirdi ki, alimlər ixtilaf ediblər. Alimlərin ixtilaf etməsi dəlildir ki, icma deyil. Şübhə deyil bu. Bu şübhə deyil. Alimlərin icması əslində dəlildir. Dəlildir ki, icma yoxdur. Onların ixtilaf etməsi dəlildir ki, bu icma deyil. Şübhə sayılmır, deyir bu. Bu da ikinci tərəf idi. İndi birinci tərəfə toxunaq. Dedi ki, Albani, rahimahullah, deyib ki, Huzeyfə, radiyallahu anhu, namaz qılmayanı təkfir etməyib. Şeyx Albaninin bu məsələdə hüccəti nədir? Hüccəti odur ki, Huzeyfə, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədis rivayət edir. Hədis qiyamət haqqındadır. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, qiyamətə yaxın Allah subhanətə kitabı qaldıracaq. Elm olmayacaq, Quran da qaldırılacaq. Və insanlar dindən ancaq dədələrindən, babalarından Lə iləh illallah kəlməsindən başqa heç nə bilməyəcəklər. Heç nə. Heç bir şey. Və ancaq Lə iləh illallah deyəcəklər. Və bu da onları qurtaracaq. Huzeyfə bin Yəmən bu hədisi nəql edir. Hədisi danışır. Yanındakı olan tabiin, Silə, deyir ki, təkcə bir dənə Lə iləh illallah onlara kifayət eləyəcək. Huzeyfə deyir, bəli. Bir də soruşur, Huzeyfə deyir, bəli. Bir də soruşur, Huzeyfə deyir, bəli. Şeyx Albani bu hədisi gətirir və deyir ki, bu hədis dəlildir ki, Huzeyfə, radiyallahu anhu, namaz qılmayan təkfir etməyib. Amma gəlin biz baxaq hədisə. Hədis, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi bu hədis, müəyyən bir hala və müəyyən bir zamana, məkana bağlıdır. Yəni, insanlara təkcə lə iləh illallah hədisdə keçir bu. İnsanlara təkcə lə iləh illallah nə zaman kifayət eləyəcək, nə zaman bəhs eləyəcək, nə zaman onları ancaq bu kəlmə oddan qutaracaq, o vaxt ki, Quran yox idi, Quran qaldırılıb, elm yoxdur ortada lə iləh illallah kəlməsindən başqa heç nə yoxdur. Qiyamətə son bir zamanda. Bu hədis müəyyən bir zamanı hala müqayyətdir. Hala bağlıdır. Yəni, bu halda olan insanlara lə iləhə kifayət eləyəcək. Hansı halda? O zaman ki, o vaxt Quran yox idi. Quran qaldırılacaq, elm qaldıracaq. Bu halda yaşayan insanlara lə iləhə illallah kifayət eləyir. Onları oddan qurtarır. Və Şeyx Albani bu rivayəti dəlil gətirərək və hədisin də ravisi Huzeyfə bin Yəmən olduğuna görə Huzeyfə bin Yəmənin namaz qılmayanı təkfir etmədiyini deyir və istihad eləyib bunu ortaya çıxarır. Və hətta rivayətə diqqətlə yetirsək, tabiin Silə 2 və ya 3 dəfə soruşur. Deyir, bu onlara kifayət edəcək, bu onlara kifayət edəcək. Onun dalbadal bu soruşması hətta buna işarə edir ki, tabiin qəbul eləyə bilmir belə şeyi. Necə ola bilər ki, insana təkcə lə iləh illallah kəlməsi kifayət eləsin? Təkcə lə iləh illallah kəlməsi kifayət eləsin? Və həqiqətdə də Huzeyfə bin Yəmən radiyallahu anhu namaz qılmayanı təkfir edirdimi, etmirdimi, bunu ortaya çıxartmaq çox bəsitdir, çox asandır. İmam Buxari öz səhih əsərində 119-cu babda babın adını belə qoyub. Babun izə ləm yutimmən ruku'a. Fəsil rukunu tamamlamadıqda. Fəsilin adıdır, rukunu tamamlamadıqda. Və burada İmam Buxari Huzeyfe radiyallahu anhudan belə bir nəql gətirir, belə bir rivayət gətirir. Deyir ki, Ra'a Huzeyfetu raculan lam ra'a Huzeyfetu raculan la yutimmu ar-ruku'a was-sujuda. Qal: "Ma sallayta ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم." Huzeyfə radiyallahu anhu görür ki, bir insan namaz qılır. Rukunu pis eləyir, tam eləyə bilmir. Səhv eləyir rukunu, pis eləyir, rukunun haqqını vermir, səcdənin haqqını vermir. Namazı qurtarıb qurtardıqdan sonra həmin insan deyir ki, sən namaz qılmadın. Sənin bu qıldığın namaz namaz deyil. Əgər belə ölsən, bu şəkildə namaz qılan kimi ölsən, Allahın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği din üzerinde ölmezsen, Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği din üzerinde ölmezsen, o din ki hansı ki Allah-u Teala onu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verir. Hətta fikir verdikdə, dəqiq baxdıqda, Huzeyfə radiyallahu anhu deyil namaz qılan, namaz qılmayanı, namazın rukunlarını yerinə yetirməyəni təkfir edirdi. Hədisdə keçir ki, لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَ Hədisdə ki, fitra sözü din deməkdir. Yəni, belə ölsən, Allahın Muhammed s.a.v. verdiyi fitrət üzərində, yəni din üzərində ölməzsən, bu din üzərində olmayasan belə ölsən. Hədis açıq aydın, günəş kimi ortadadır ki, sahabə nəinki namaz qılmayan tərk eləyən, hətta namazın rukunlarını yerinə yetirməyən təkfir edirdi. Huzeyfə radiyallahu anhu. Yəni, sənin ki, Şeyx Albanidən gətirdiyin o söz, o heç də demək deyil ki, Huzeyfə radiyallahu anhu namaz qılmayan təkfir etmir. Bu rivayət açıq aydın şəkildə ortadadır ki, Huzeyfə radiyallahu anhu namaz qılmayan təkfir edirdi. Və bu məsələdə müxalif olmayan sahabə yoxdur. Ümumiyyətlə, sahabənin əqidəsində, sahabənin mənhəcində, sahabənin fikrində, sahabənin zehnində belə bir məfhum yoxdur. İnsan şəhadət gətirib girsin dinə, tənbəlliyindən namaz qılmasın, müsülmanlığında qalsın sonra. Dindən çıxmasın, imanda qalsın. Bu sahabə əqidəsi deyil. Bu sahabə mənhəci deyil. Bu fikir, heç nə Əbu Bəkirin, nə Ömərin, nə Osmanın, nə Əlinin, heç bir sahabənin zehnindən keçməyib. İnsan şəhadət gətirsin, girsin dinə, tənbəlikdən namaz qılmasın, amma imanda qalsın, müsülmanlığında qalsın. Bu sahabə mənhəci deyil. Bunun əksini ged ömrünün axırına kimi axtar, eşələ, tap, heç nə çıxarda bilməyəsən, buna müxalif olan heç bir sahabə çıxarda bilməyəsən. İkinci tərəf. Hansı ki, o tərəflə sahabənin icmasını iptal eləmək istədi. O da nə idi? Sahabədən sonra gələn alimlər, tabinlər, ətbə tabinlər və ondan sonra gələn alimlər ixtilaf eləyiblər. Deyir ki, bu ixtilaf dəlildir ki, sahabənin icması o icmadan deyil, qəti icmadan deyil. Əgər qəti icmadan olsaydı, alimlər ixtilaf eləməzdi. Yaxşı, onda sənə belə bir sual veririk, ged bu sualın cavabını gətir bizə. Biz qəti şəkildə bilirik ki, əməllər imandandır. Və qəti şəkildə bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən, sahabədən, tabindən və ətbəu tabindən bugünkü günümüzə kimi ümmət qəti şəkildə icma eləyib ki, əməllər imandandır. Qəti şəkildə. İcma eləyib ki, əməllər imanlandı. Amma gəl baxaq tarixə. Abu Hənifə, rahimahullah, əhlüsünnənin böyük imamlarından biri müxalif olub bu məsələdə. Deyib ki, əməllər imandan deyil. İndi nə çıxır? Bundan o demək çıxır ki, bu müxaliflik həmən icmanı, əməllərin imandan olması icmasını indi iptal eləyir. Təkcə, Abu Hanife yox, Abu Hanifənin müəllimi Həmməd ibn Süleyman. Nəinki Həmməd ibn Süleyman? Həmməd ibn Süleymanın Kufədəki əshabları, tərəfdarları, hamısı fəqihlər, hamısı imamlar olublar. Amma icmaya müxalif olublar. Deyirlər, əməllər imandan deyil. Bu məsələdə qəti şəkildə icmadır ki, əməllər imandandır. Özün də bilirsən ki, qəti icmadır. Zənni icma deyil. İndi bunlar müxalif olublar. Əhl-i sünnənin bu boyda imamları müxalif olublar. Şeyx Salifovdan deyir ki, Abu Hanif imamımızdır. Həmçini Şeyx Hüseyn ibn Teymiyyə İmam Abu Hanif və Əhl-i sünnənin imamı olduğunu deyib. Həmçini Şeyx Abdüləziz ibn Baz İmam Abu Hanif və Əhl-i sünnənin imamı olduğunu deyib. Əhl-i sünnənin bu boyda imamı, müəllimi və müəllimlərinin müəllimi müxalif olublar bu məsələyə. İndi bunların müxalif olmaları həmin icma saldı-salmadı. Saldı-salmadı. Əlbəttə ki, salmadı. Niyə? Çünki bu icma artıq icma olunub. Sonradan edilən müxaliflik buna təsir eləmir. Sonradan baş verən müxalif təsir eləmir. Sənin qoyduğun qayda elə çıxır ki, sən sabahlar çıxıb dərsə deyəcəksən ki, bu məsələdə Abu Hanifə müxalif olub. Həmməd ibn-i Süleyman və digərləri müxalif olub, sən demə bu, o icmadan deyilmiş, bu bir icmadan imiş. İndi qorxulu ki, sən sabah bunu deyəsən. Nəinki əməllərin imanı olmaması məsələsində? İmanda istisna yoxdur. Əhl-i sünnə icma ilə imanda istisna var, bunlar deyilər imanda istisna yoxdur. Əhl-i sünnə icma ilə ki, iman artır azalır, bunlar deyiblər ki, iman artıb azalmır. İmam Məlik Rahiməhullah deyir ki, iman artır. Amma azalmır. İmanın artıb azalmasında əhl-i sünnə icma eləyib. Amma iman məlikdir ki, artır, amma azalmır. Deyir, mən baxdım Allah Teala'nın kitabına, orada bir dənə dəlil görmədim ki, iman azalsın. İndi bu boyda imam müxalif olub əhl-i sünnə icmasına bu məsələdə. İndi nə sən sabah durub deyəsən ki, imanın artıb azalması o icmadan deyil, bu icmadandır. Qəti icma deyil, zanni icmadır. Nə deyəsən sən? Qayda belə götürülmür, belə deyil. İcma olunub, hansı bir vaxtda, hansı bir zamanda, sonradan olan müxalifçilik təsir eləmir. Onu dəyişdirmir. Və sonra başqa bir ittiham oldu ki, İbrahim Ruhelin adından dedi ki, İbrahim Ruhelin adından danışdı ki, güya İbrahim Ruheyli deyib ki, Abdullah ibn Şaqiqin rivayətini götürüb. Demək ki, sahabə icma eləyib. Bu deyib dar çərçivədən baxmaqdır. Birincisi, İbrahim Ruheyli bunu harda deyib? Bunu gətirərdin zəhmət olmasa. İkincisi, gətirsən də yenə bizə dəlil deyil. Sadəcə bunu harda deyib, onu gətir. Yəni, sən elə çıxış elədin ki, sanki mən yalan danışmışam. Sanki İbrahim Ruhelinin Ət-Təkvir və Davabituhu kitabında belə bir şey yoxdur. Bunu özümdən qondarmışam. Heç olmasa özün açsa bir kitaba baxardın. Kitabda İbrahim Ruheyli deyir ki, Vəl-Qavl və bir də oxuyuram. İbrahim Ruheylin kitabını oxuyuram. Kitab hal-hazda qarşımdadır. İbrahim Ruheyl deyir, Vəl-Qavl bi təkfiri tərki s-salə huva mədhəbu amməti əshəbin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Namaz qılmayanın kafir olması məsələsi bütün Peyğəmbərin sahabələrinin məzhəbidir. Namaz qılmayanın kafir olması, namaz qılmayanın təkfir olunması, tərk edənin təkfir olunması bütün Peyğəmbərin sahabələrinin məzhəbidir. Fəən Əbi Hureyrətə radiyallahu anhu qal, Kənə əshəb Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm, Lə yaravna şeyən minəl ə'məli tərkuhu kufran qeyrussalə. Deyir ki, Əbu Hureyrədən sabit olub ki, Əbu Hureyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri namaz istisna olmaqla heç bir əməlin tərkini küfür görmürdülər. Bax, bu Əbu Hureyrənin rivayətini Abdullah ibn Şəxik rivayət edib. Başqa bir aşağıda isə, bu rivayətdən aşağıda İbrahim Ruheyli özü Abdullah ibn Şaqqın rivayətini gətirir. Deyir ki, həmçinin Abdullah ibn Şaqqın özündən də gəlib. Və ən Abdullah ibn Şaqqın qal, Kənə əzhəb Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm, Lə yaravna şeyən minəl ə'məli tərku kufrun qeyrussalə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri namaz istisna heç bir əməlin tərkini küfür görməz idilər. Bu isə deyir ki, İbrahim Ruheyli deməyib sahabə icma eləyib, sahabə icma elədiyini deməyib və əksinə deyib ki, Abdullah ibn Şakin rivayetini götürüb, demək ki, sahabə icma eləyib, bu məsələyə dar çərçivədən baxmaqdır. Bir de kitabda. 243-cü səhifədə. İbrahim Ruhel özü Abdullah ibn Şakin rivayetini gətirdi ki, sahabə icma eləyib. Və an Abdullah ibn Şakin qal, kəna əshabu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yarauna şeyən minəl əmələ tərku kufrun qeyru salə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri namazı çıxmaq şərtilə heç bir əməlin tərkini küfür görmürlər. İndi sənin sözünü elə çıxır ki, kitabda İbrahim Ruhəli məsələyə dar çərçivədən baxırdı, amma sənin yanında isə geniş çərçivədən baxır. Sən o dediyin nəqli gətirsən, yenə bizə dəlil deyil. Sadəcə yalanda ittiham eləmə. Şəxsin adından yalan danışma, alimin adından yalan danışma. Kitabda bu vardı, kitab yazılır, bu kitabdadır. Açıqlayıb bu məsələni. Kitabda bu məsələni elə minvalla düzüb ki, sanki Mərvazinin Təzimi Qadr-ı Salah kitabındakinə oxşuyur. Aydındır. Yəni, sən deməyin ki, bu tabinin bu icmasına baxıb və demək ki, bu icmadır. İbrahim deyir ki, tabinin bu icmasına baxıb demək ki, bu icmadır. Dar çərçivədən baxmaqdır. Mən bilmirəm, son sözü harada işimsən İbrahim Hüheldə, amma İbrahim Hüheld özü həmin rivayəti gətirib bu kitabda. Sən deməyin elə çıxır ki, İbrahim Hüheld burada məsələ dar çərçivədən baxırdı. Başqa bir iddiamı bu oldu ki, başqa bir iradı bu oldu ki, yenə də həminki məsələ qayıdırıq ki, Abdullah ibn Şaqiq rahimahullahın sözü icmaya dəlalət eləmir. Nəyə görə? Çünki Şeyx Rabi Madxəlinin sözünü gətirdi ki, Şeyx Rabi Madxəl deyir ki, yəni Abdullah ibn Şəqiq gedib bütün sahabələri bəyəm görüşüb, bütün sahabələrlə görüşüb bir-bir onlardan soruşub ki, bu icmadır yoxsa yox. Yəni bunu irəli sürdü. Bunu irəli sürüb dəlil olaraq gətirdi ki, bütün sahabələri görməyib. Bu deməkdir ki, sahabə, tabin nəql edir, icma dəlalət eləmir. Çünki bütün sahabələr görməyib. Bu əslində batil bir şeydir. Nəyə görə batil bir şeydir? Bunu ilə razılaşsaq, ortaya təhlükəli bir şey çıxır. Nədir o təhlükəli şey? Təhlükəli şey deməmişdən qabaq, bir nöqtəyə nəzər yetirmək lazımdır. Tabin Abdullah ibn Şaqiq Siyer Ələmin Nübələdə gəlir ki, 7-8 və yaxud 9 sahabə ilə görüşüb. Hələ fərz edək ki, Siyar-ı Ələm-i Nübələ kitabındakı o nəqil səhihdir. Hələ fərz edək ki, səhihdir. Allah bilir səhihliyinlə. Fərz edək ki, səhihdir. Fərz edək ki, həqiqətən 9 sahabənin görüşüb. Abdullah ibn Şaqiq gedib sahabələrlə, bəzi sahabələrlə görüşüb. Görüb ki, yəni bəyəm hadisə belə olub ki, yəni gedib sahabələrlə görüşüb. Görüb ki, bu görüşdüyü bu 7-8-9 dənə sahabə var. Bundan namaz qılmayan təkfir edir. Ha, görüb ki, bundan namaz qılmayan təkfir eləyir. Deməli, bu məsələ icmadır. Götürüb özündən icma nəql edir. Bəyəm hadisə belə olub ki, o görüşdüyü sahabələr ona deyib bu icmadır. Çünki bir yerdə özü nəql edir icmanı. Başqa bir yerdə Abu Hureyradan nəql edir. Onu da İbrahim Ruhəli bax burada yuxarıda gətirib. Abdullah ibn Şaqqın rivayətinin yuxarısında. Başqa bir yerdə özü rivayət icmanı nəql edir. Başqa bir yerdə isə, başqa dəfə isə Əbu Hureyra nəql edir. Yəni o sahabələrlə görüşüb, görüşdüyü sahabələr ona icma nəql ediblər. Belə olmayıb ki, sahabələri görüb ki, görüşdüyü sahabələr təkfir edirlər. Bununla ağlına elə gəlib ki, deyəsən bu icmadır. Götürüb icma nəql edib. Əgər sən dediyinlə razılaşsaq ki, görməyib bütün sahabələri, görmədiyinə görə də icmaya dəlil deyil, o zaman biz sahabə tabini yalanda və dəqiqsizlikdə ittiham eləmiş oluruq. Elə çıxır ki, özündən icma nəql edib bu. Elə çıxır ki, özündən icma nəql edib. Yəni, bu icma bu alimin ağlına gəlmədi. Bu dəqiqlik, bu qayda tabinin, alimin ağlına gəlmədi ki, icma nəql eləmək üçün gedib bütün sahabələrdən görüşmək lazımdır. Yəni, bu batil bir şeydir. O görüşdüyü sahabələr ona icmanı nəql edib. Belə olmayıb ki, hadisə belə olmayıb ki, o sahabələrlə görüşüb, görüb ki, sahabələr təkfir eləyir, bunu da ağlına elə gəlib ki, bunlar təkfir eləyirsə, deməli, bu məsələ icmadır. Bu da götürüb icma nəql edir. Hadisə belə olmayıb. görüşdüyü sahabələr ona icmanı nəql edib. Görüşdüyü sahabələr icmanı buna nəql edib. İkincisi budur ki, tutaq ki, sən Abdullah ibn Şakir rivayətini fırlatdın. Hansı ki, Abdullah ibn Şakir rivayəti Abu Hurayradan elədiyi rivayət, elədiyi nəql və həmçinin özünün elədiyi nəql, hər ikisində Şeyx Albani Muhammed Nasiruddin Albani səhih olduğunu deyib. Tutaq ki, sən bunu fırlatdın. Hə, bu çox sahabə görməyib. Yaxşı, bəs onda həmçinin Şeyx Albani Həsən saydığı bu rivayətə buna nə deyəcəksən? İbn-i Battanın İbranasında gəlib. Muhammed ibn Nasr el-Marvazin Ta'zim Qadr Salih kitabında gəlib. Lələkəni Əhl-i Sünnə Usul və Etiqat kitabında gəlib. Şeyx Albani da deyib ki, Həsəndir. Ona bu rivayətə nə deyəcəksən? Mücahid ibn-i Cəbir dərsdə də bunu qeyd eləmişdi. Mücahid ibn-i Cəbir, yəni izma təkdə Abdullah ibn-i Şakirdən gəlməyib. Təkdə Abu Hurayradan gəlməyib. İzma Abdullah ibn-i Cəbirdən də gəlib. Sahabələrin alimindən. İcma ondan da gəlib. Nəql edir ki, İcmada, nəqildə, əsərdə gəlir ki, Mücahid ibn-i Cəbir, tabinlərin imamı, tabinlərin imamlardan olan birisi, siqa, etibarlı şəxs, Mücahid ibn-i Cəbir, deyir ki, وَقَدْ سَعَلَهُمْ مُجَهَدِ ibn-i Cəbir, مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ عَلَى اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمِ قَالَ اَسْصَلَةِ Deyir ki, Mücahid ibn-i Cəbir, Abdullah ibn-i Cəbirdən, sahabədən soruşur. Bax, sahabədən soruşur, ha. Sahabə Abdullah ibn-i Cəbirə mücahid deyir. Deyir ki, o hansı əməl idi ki, o hansı əməl idi ki, siz o əməlin tərkini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında, siz o əməlin tərkini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında imanla küfr arasında olan fərq kimi görürdünüz. İmandan çıxmaq kimi görürdünüz. Nə əməl idi o elə? Siz bunu Peyğəmbərin vaxtında belə görürdünüz. Dedi namaz. Dedi namaz. Bəs bunu necə fıradacaqsan? Buna nə cavab verəcəksən? Buradakı sahabə özü deyir ki, biz belə görürdük. İndi nə deyəsən, sabah da çıxıb deyəcəksən ki, Cabir ibn Abdullah, o biri sahabələrdən bəyəm onların rəylərini soruşub. İndi belə deyəcəksən. Və ondan savayı, bəyək dediyimiz kimi, bu sahabə mənhəci deyil, bu sahabə əqidəsi deyil ki, insan şəhadət gətirsin. Şəhadət başa düşsün, desin, sonra da təmbəlikdən namaz qılmasın, İslamda qalsın, çıxmasın dindən. Bu sahabə əqidəsi deyil, bir dəfəlik, sahabə mənhəci deyil. Bu fikir sahabənin beynindən keçməkdir. Ondan başqa, yəni, Həsən el-Basri, İbn-i Qeyyim, Muhammed ibn Nasr el-Marvazi, İshaq bin Rahuyə, İbn-i Həzim, Əyyub əs-Sixtiyani, İbn Teymiyə deyirlər ki, sahabə izmə edib, bir dənə də sahabədən müxalif olan yoxdur. Bir dənə sahabədən müxalif olan yoxdur. Və birinci dərsimizdə də o icmanı dəstəkləyən alimlərin nəqillərini, sözlərini hamısını gətirmişdim. Ehtiyac yoxdur bir də təkrarlamaya. Və təkrar üçün sadəcə alimlərin adını çəkirəm. Deyirəm ki, bu alimlər deyiblər ki, bu icmadır, icmaya dəlalət edən elə bu nəqillərdir və bir dənə də sahabədən bunun əksi yoxdur, bunun xilafı yoxdur. Yəni, bu boyda imamların, mücəddidlərin sözlərini sən aşıb 1400 ildən sonra Şeyx Rəhmət Xəli kimisinin sözünü götürürsən, Sənin üçün daha əzizdir bu söz, bu imamların sözündən, bu imamların fikrindən. Sonra irəli yürütdüyü fikirlərdən biri də İbrahim Ruhelini mən murca sayıram. Valla bu yalandır. Şeyx İbrahim Ruhelini murca da saymıram və heç vaxta murca deməmişəm. Nə dərsdən, nə də dərsdən kənar vaxta. Şeyx İbrahim Ruhayliyə özü ilə eyni səviyyədə olan Şeyx Abdullah Cərbi murca deyib. Lakin bu o demək deyil ki, vacibdir Şeyx Abdullah Cərbunun İbrahim Ruhayliyə murca deməsinə, bu vacib deyil ki, biz də Onun için murci deyək. Müqayisə eləsək, Şeyx Abdullah Carbu İbrahim Ruhel'dən elə də fərqlənmir. Eyni səviyyəli insanlardır. Onun ona murci deməsi bizi lazım eləmir ki, biz də İbrahim Ruhel'lə murci deyək. Və deməmişəm İbrahim Ruhel'lə murci. Və murci də saymıram. Mənə bu nisbət olmasın, bu yalanlı böhtandır. Biz o vaxt İbrahim Ruhel'lə murci deyərdik ki, hansısa böyük alimlərdən biri, hansısa böyük alimlərdən biri İbrahim Ruhel'lə murci desin. Necə ki, Mufti, Şeyx Salih Fovzan və digər alimlər, Xudiyyan və digər alimlər və Lecna başda olmaqla Həsən Hələbiyə murci deyiblər. Abdüləziz Reysə murci deyiblər. Açıq aydın şəkildə yalancı, kəzzəb olduğunu deyiblər. Və burada böyük alimlərin təhziri olduğu halda əlbəttə ki, bunun deməkdə problem yoxdur. Lakin İbrahim Ruhel'lə murci deyən özü səviyyədə olan kəsdi və murci deməmişəm və murci də görmürəm. Nə dərsdə, nə dərsdən kənar vaxtı heç vaxt İbrahim Ruhel'lə söz deməmişəm. Bu yalandır, atılan böhtandır. Və sonra dərsdə deyir ki, dərsdə belə bir fikir ilə sürdü ki, tənbəllikdən, dedi ki, bir dənə qövül gətir. Bir dənə qövül gətir. Müasir alimlərin bir dənə sözünü gətir, təslim oluram. Yəni, müasir alimlərin bir dənə sözünü gətir ki, kim ki tənbəllikdən namazı tərk edəni təkfir eləmirsə, təkfir eləməyən murciyadır. Müasir alimlərin bir dənə sözünü gətir, bir dənə sözünü gətir, təslim oluram. Dedi ki, təslim oluram, yəni götürürüm o sözü, dönürəm fikrimdən, sabahdan mən də başlayıram namaz qılmayan təkfir eləməyə, çünki bu icalıqdır axı. Mən necə icalı müqalib olaram? Dedi, bir dənə alimin sözünü gətir. Yəni, sən hansı insafdan, hansı ədalətdən danışırsan, sən əməllərin imanın kamillik şərti olmasının iddiasındasan, deyirsən ki, əməllər imanın kamillik şərtidir. Şeyx Barraq, Şeyx Salih Fovzan, Abdüləziz Racihi, Şeyx İbn Baz, indi gətirəcəm, Lecna başda olmaqla və digər bütün böyük alimlər, 20-30-40 dənə alimin adını sən çəkərəm, deyirlər ki, əməllər imanın kamillik şərtidir deyən murciyadır və bu murciyalıqdır. Sən də bunu deyirsən, sən də əməllərin imanın kamillik şərti olmasını deyirsən. Və ortada da bir deyil, iki deyil, 20-30 dənə alimin sözünü gətirəm, deyirlər ki, bu məsələ murciyalıqdır. Niyə dönmürsən? Və sən də bunu ispat ediblər. Sən alim sözü qəbul edib dönən adamsan, sən alim sözünü ehtiram edən adamsan, bu bir variantdır sən bunu dərsdə deyirsən. Avam camadı, ərəbini bilməyən, sənə etibar eləyən əqidəsini, dinini, mənhəzini, sənə etibar eləyən insanları aldatmaqdan ötəri istifadə elədiyin sözdür. Səhərdən axşama kimi deyirsən ki, sən dərslərdə dəfələrlə demişsən ki, əməllər imanın kamillik şərtidir. Alimlər isə deyirlər ki, bu murciyalıqdır. Və bunu sənə ispat ediblər və ortada da özün nə bilirsən, nə qədər alimlərin sözləri var bu barədə. Niyə təslim olmursan? Niyə təslim olmursan? Deməli, sən bu iddianda yalancısan, sən gözdən pərdə asırsan. Və bu boş iddiadır və belə etiqad etmədiyin, eləməyəcəyin şeylərdən danışma. Və sonra qardaşlar, dəstə rəddiyə əsnasında Şeyx Abdüləziz İbn Bazın sözünü gətirir. Yəni, ispat eləmək istəyir ki, güya Şeyx Abdüləziz İbn Baz zahiri əməlləri tərk etməyi, kim ki zahiri əməlləri tərk edir, onu təkfir etməmək məsələsini murciyalıqdan saymır. Yəni, kim ki zahiri əməllərin tərkini küfür görmürsə, dərsdə elə bir aura, elə bir atmosfer yaratdı ki, Şeyx Abdüləziz İbn Baz zahiri əməllərin tərkini küfür görmür. Buna da nə dəlil gətirdi, nə hüccət gətirdi? Abdüləziz İbn Bazın fətvasını gətirdi. Abdüləziz İbn Baza sual verirlər. Həlil üləmə əllədinə qalu. Gətirdiyi sual bu idi. Onun oxuduğu sualı və verəcəyi cavabı indi mən oxuyam bir də. Abdüləziz İbn Baza sual verirlər. Həlil üləmə الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجواري مع تلفظه بشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ إن بعض سؤال بالله كي شيخ ظاهري أمالارين تركني كفر görmeyen o kəs ki zahir əməllərin tərkini küfür görmür. Amma bir şərtlə ki şahadət kəlməsi olsun və imanı və imanın əsli olsun insan qəlbində. Bununla yanaşı, bu olduğu halda zahiri əməllərin tərkini küfür görməyən kəs, dindən çıxartmayan şey olduğunu görməyən kəs murcə sayılır yoxsa yox? Və Şeyx Abdüləzim Baz bu suala böyük cavab verir. Bir səhvə cavab verir. Gözünüzün qabağına bir dənə səhvə gətirin. Bax qardaşlar, gözünüzün qabağına bir dənə səhvə gətirin. Şeyx İbn Baz həmin sual. İndi oxuduğum bu sual səhvədin əvvəlində iki sətir yer tutur. Cavab isə səhvənin bütün hamısını tutur. Bu isə nə oxudu həmin səhvədən? Həmin sualdan, həmin cavabdan, həmin cavabın ilk birinci yarım cümləni. Şeyx İbn Baz deyir ki, Lələ, hədə min əhlü sünnəti və cəmaəti. Yox, bu əhlü sünnə və cəmaətdandır. Burada da diyandı. Lakin sual davam edir. Maraqlısı bundadır. Sən burada niyə diyandın ki? Bax, fətvan davamı var. Burada niyə diyandın ki? Sualın arxası, cavabın arxası, aşağı hissəsi. Sualla əlaqəli deyil, ona görə oxumadın. Yoxsa sənin əlində həqiqətən də cavabın, kamil cavab yox idi sənin əlində. Elə ancaq bu hissəsi idi. Görürsən, niyə oxumadın? Həqiqətən də verilən bu suala cavabdan ancaq bu hissə oxunsa elə çıxır. Yəni, şeyx Abdüləzim bana sual veriblər ki, yəni, o kəs ki, zahirə əməllərin tərkini küfür görmür. Lakin deyir ki, şəhadət olmalıdır və iman əsrdir qəlbdə olmalıdır. Bu halda kim zahir əməlləri tərk edərsə, kafir olmaz. Belə deyən, murcədir yoxsa yox, həmin sualdan bir dənə hissə oxudu. Dedi ki, lələ, hədi min əhlü sünnə və cəmə. Xeyr, bu əhlü sünnə və cəmədandır. Belə çıxdı ki, burada deyansan, sualı axıra kimi oxumasan, burada deyansan, elə çıxır ki, Şeyx Abdüləzim İbn Baz həqiqətən bu məsələni nə görə əhlü sünnə görüşünə görə. Lakin sualın dalı var. İndi baxın sualın dalına. Görün, baxın, həqiqətən də Şeyx Abdüləzim İbn Bazın qəsd etdiyi budur, yoxsa yox. Söhbət nədən gelir? Görün, nədir Şeyx? Lələ, başdan oxuyam. Lələ, hədə min əhlü sünnə və cəmə. Xeyr, bu əhlü sünnə və cəmaatın qövlüdür. Mən qalə bi ədəmi kufri təriki siyəm. Əvuz zəkət. Əvul həc. Hədəli isə bi kafir. Lakin ata kebiratan azimatan wa huwa kafir inda ba'd al-ulama lakin ala sawab la yakfur kufran akbara. Şeyx görür nə deyir. Xeyr. Bu əhl-i sünnə görüşüdür. Kim ki orucu tərk edəni kafir görmür və yaxud zəkatı tərk edəni kafir görmür və yaxud həcci tərk edəni kafir görmür, beləsi deyir, kafir deyil əslində. Lakin, beləsi böyük bir günah edib və bəzi alimlərə görə kafirdir. Lakin doğrusu budur ki, böyük küfür etməyib. Əmmə tərikus salə fəl ərcəhu ənəhu kufrun əkbər izə təammədə tərkəhə. Lakin, namazı tərk etmək isə doğru görüş odur ki, bu küfürdür, böyük küfürdür, dindən çıxarır, əgər bilə-bilə tərk eləsə. وَأَمَّا اِذَا تَرَكَ الزَّكَاتِ Lakin zəkat tərk eləsə, وَسِيَمْ Orucu tərk eləsə, وَالْحَجْ Həcci tərk etsə, فَهَذَا كُفْرٌ دُونَ كُفُرٌ وَمَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَيْرِ Lakin kim zəkatı tərk eləsə, orucu tərk eləsə, həcci tərk eləsə, bu nədir? Bu kiçik küfürdür. Böyük küfür deyil. Böyük günahdır sadəcə. Buna deyir, dəlil nədir? والدليل على أن هذا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع زكاة يؤتى به يوم القيامة ويعذب بماله كما دل عليه القرآن يوم يمحى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Ve diyor ki buna dəlil odur ki, zəkatı tərk edən kafir deyil. Dəlil odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, zəkat verməyən qiyamət günü malı ilə əzab olunacaq. Malı ilə ona əzab olunacaq. Və həmçinin ayədə də Allah Teala buyurub ki, Tövbə 35-də, o gün bu yığdıqları sərvətlər cəhənnəm odunda qızdırılacaq, və bununla onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq. Və onlara, budur özünüz üçün yığdığınız, elə isə dadın yığdıqlarınızı deyiləcək. Əxbara ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ənnə yuəddə bimalihi, biiblihi və bəqarihi və qanəmihi və dəhəbihi və fiddatihi, thumma yara səbiləhu bə'də dəlik iləl cənnəti əv iləl nər. دل على ذلك أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه متوعد قد يدخل النار وقد يكتفى بعذاب البرزخ ولا يدخل النار وقد يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزخ فشيخ عبد لازم بازدير كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبر verdi كي زكاة vermeyen insan yığdığı Mal qara ilə, yığdığı qızıl əşyalarla, gümüş əşyalarla zəkat vermədiyinə görə həmin bu sərvətlə əzab olunacaq. Lakin sonra bildirdi ki, əzabdan sonra dönüşü cənnətədir və ola da bilsin ki, qəbirdə əzab görsün, əzab gördükdən sonra birbaşa sorğu sualdan sonra cənnətə girsin. Yəni, bütöv sual bu idi. Sualdan biz açıq-aşkar şəkildə görürük ki, söhbət zahiri əməllərin tərkindən getmir. Söhbət fərd əməllərin tərkindən gedir. Çünki cavabdan sonra şeyx açıq-aydın şəkildə deyir. Şeyx deyir ki, yox, yox, beləsi murca deyil. Kim ki, oruzu tərk edəni kafir görmür və yaxud zəkatı tərk edəni kafir görmür və yaxud həcci tərk edəni kafir görmür, Hansı ki, əslində, beləsi kafir deyil. Yəni, həcc etməyən və yaxud zəkat verməyən və yaxud oruç tutmayan kafir deyil beləsi əslində. Etmədiyinə görə böyük günah edib. Bəzi alimlərə görə kafirdir. Lakin doğru budur ki, dindən çıxaran küfür deyil. Amma o ki, qaldı namaza, doğru görüş odur ki, bilə-bilə tərk edəndə insan böyük küfür edir, millətdən çıxır. Bu fətvanın harası dəlildir ki, Şeyx Abdüləziz ibn Baz zahiri əməllərinin tərkini əhlüsünlə görüşü kim görür? Bəyən burada heç zahiri əməllərinin tərkindən getdi söhbət. Burada Şeyx Abdüləziz ibn Baz zahiri əməllərinin tərkindən danışırmı, yoxsa yox? Bəli, sənin kimi sualın cavabını, əvvəl hissəsini, cümlənin yarısını oxuyub, deyansan elə çıxır. Lakin, axıra kimi oxuduqda görür ki, orada... Əməllərin tərkindən, zahir əməllərin tərkindən getmir söhbət. Necə zahir əməllərin tərkindən gedək söhbət? Şeyx burada deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. Və özdə vurğuladı ki, fərd-fərd əməllərdən danışır. Zəkatı tərk edən və yaxud orucu tərk edən və yaxud həcci tərk edən. Bu sən dediyin kimi deyil. Və bu da Şeyx Abdüləziz ibn Bazın sözünü təhrif etməkdir. Və əslində məqamdır ki, bu məsələyə toxunaq. Və bu da Şeyx Abdüləziz ibn Bazdan bizim sənə verdiyimiz, verə biləcəyimiz gözəl bir hədiyyə. Bax, bu hədiyyəni bizdən xatirə olaraq saxlı özündə. Şeyx Abdüləziz ibn Baz, Mişkət adında bir jurnal var. Sağlıyorum, Mişkət adında bir jurnal var. Verilişdir, əslində, proqramdır. Şeyx Abdüləziz ibn Baz adəti üzrə həmin verilişə çıxardı. Və həmin verilişdə fətvalar, suallar verilərdi, fətvalar verilərdi. Deməli, 1417-ci ildə Şeyx həmin verilişə çıxır. həmin verilişə çıxır və verilişdə də söhbət ancaq imam məsələlərindən olur. Ancaq imam məsələlərindən. Və həmçinin, ancaq imam məsələlərindən olur. Və həmin verilişdə, verilişin aparıcısı sual verir şeyxə. Zəkər Əl-Hafiz İbn Həcər fil-Fəth innəmə təkəlləmə alə məsələtil iman vəl-əməl. Və huvə daxilin fil-müsəmmə. Zəkər ənəhu şartu kəmalin. Qal Əl-Hafiz, Əs-Sələf qalı huvə eytiqadun bil-qalb, və nütqun bil-lisən, və əməlun bil-ərkən. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط كمال. Verişin aparıcısı Şeyx Abdülaziz İbn Baz deyir ki, Şeyx, bəs Hafiz İbn Həcər Əsqalani Fəthdə, yəni Buxarın şərhində, Fəthül Bari-də iman məsələsindən və əməl məsələsindən danışıqda deyib ki, əməllər imana daxildir. Və lakin sonra da zikr edib deyib ki, Əməllər imanın kamillik şərtidir. Və deyib ki, sələf deyib ki, iman qəblə etiqat etməkdir, dillə söyləməkdir və əzalarla göstərməkdir. Lakin sələf əməldəndir qəsləri o olub ki, əməllər imanın kamillik şərtidir. Nə deyə bilərsiniz şeyx bu barədə? Verişə aparan şeyxə belə sual verdi, hafizin sözünü gətirdi ki, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Şeyx deyir ki, lə, huva cüzun, mə huva bi şərtin. Və cüzun minəl iman. Əl-iman qovlun və əməlun və ətiqad. Ey, ət-təsdiq. Və l-iman yətəqavvunu minəl qovli və l-əməli və ət-təsdiqi əndə əhli sünnəti və l-cəmaəti. Şeyxdir ki, yox, bu düz deyil. Əməllər imandan bir cüzdür. İmandandır. Şərt deyil. Əməllər imandandır. İman, söz, əməl və ətiqaddır. Və ya, yəni təsdiqdir. İman tərkiblənir bu üç şeydən. Bax, Şeyx Əbdülaziz İbn Baz ki, iman tərkiblənir bu üç şeydən. Nədən? Sözdən, əməldən və etiqaddan. Əhlüsün nəyə görə budur? Bu üç dənə ayrılmaz bir hissədir və bu üçü ilə həqiqi iman gerçəkləşir. Sonra verişə aparan deyir ki, هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان ولكنه شرط كمال. Deyir ki, verişə aparan, görün nə deyir. Deyir ki, şeyx bəziləri var, deyirlər ki, bəli, əməllər imana daxildir, əməllər imandandır, amma əməllər imanın kamilliyi şərtidir. Ləkinə şartu kəməl. Lakin əməllər imanın kamilli şərtidir. Nə deyə bilər şeyx bu barədə? Şeyx gör nə deyir. Vahidiyyədir bu sənin üçün. Deyir ki, lə, mə huvə bi şərti kəməl? Cüz'un minəl iməl. Hədə qovlul murciə. Əl murciətü yarovnəl imanə qovlun və tasdiqun fəqat. Vəl əxərunə yəqulun əl mə'rifə. Və bəğdüm yəqulun əl tasdiq. Şeyx gör nə deyir. Deyir ki, şeyx deyir, yox, bu düz deyil. Əməllər imanın kamili şərti deyil. Əməllər imandandır. Əməllər imandan bir hissədir. Bu söz murciyalıqdır. Bu murciyaların sözüdür. Əməllər imanın kamili şərtidir. Murciyaların sözüdür. Bu başa düş. Murciyalar deyiblər ki, iman qövüldü və təsdiqdir. Və başqaları, başqa tarifə murciya deyib ki, təkcə etiqat etməkdir. Və s. Və şeyx deyir ki, və kullu hədə qalat, as-savab ində əhl-i sünnə, ənəl iman, qovlun və əməlun və ətiqad, kəmə fil vasitiyyəti, yəzidi bi ta'ati və yənqusu bil ma'siyyəti. Və şeyx Əbdülaziz İbn Baz deyir ki, bu hamısı səhvdir, xətadır, əhl-i sünnə görə doğrusu olan budur ki, iman tərkiblənir sözdən, əməldən və ətiqaddan, sözdən, əməldən və ətiqaddan tərkiblənir. Necə ki, bunu İbn Teymiyyə vasitəyə də izah edib. İtayətlə artır və asiliklə azalır. Və Şeyx Əbdüləziz İbn Baz, zahiri əməllərin tərkini necə küfür görməyə bilər ki, Şeyx Əbdüləziz İbn Baz, Əhməd Zəhraninin imanla əlaqəli yazdığı kitabına lecnədə rəsmi surətdə rəddiyə verib və Və bildirib ki, müəllifi murcədir və kitab da murca məhzəbinə müvafiq olub. Və o kitabı müsadirə eləmək lazımdır. Rəsmi şəkildə kitaba rəddiyə verib. Və kitab da nədən söhbət gedir? İnsan zahir əməlləri tərk etdikdə, zahir əməlləri tərk etdikdə, şəhadət varsa imanın əsli qalır ona. Zahir əməllərin tərki imana zərər törətmir. Yəni, insanı millətdən çıxartmır. Kitab bundan danışır. Müəllifin adı Əhməd Zəhran idi. Bu kitabın müəllifinə Şeyx Abdülaziz bin Baz rəddiyə verib və kitabın murca kitabı olduğunu, müəllifinlə murca olduğunu deyib və kitabın müsadirə olması üçün rəsmi şəkildə qərar verib Şeyx Abdülaziz bin Baz lecnədə. Necə fikirləşmək olar ki, Şeyx Abdülaziz bin Baz rahimahullah zahirə əməllərin tərkini küfür görmürdü. Bax, bu da bizim sənə olan gözəl hədiyyəmiz idi. Ondan savayı bu şərt-ü kəməl məsələsinə toxunaq. Yəni, şərt-ü kəməl demək çox xətalı bir sözdür. Gəlin, birinci baxaq görək ki, şərt nədir, kəməl nədir? Bu iki sözün hərəsinin mənası var. Şərt o şeydir ki, dəfələrlə bunu dərslərdə mən izah etmişəm, şərt o şeydir ki, o varsa, yəni şərt varsa, naşrut da var. Yəni, şərt varsa, hədəf də var. Hədəf, məqsəd də var. Necə ki, məsəl üçün, dəstəmazın, namazın şərti olması kimi. Yəni, dəstəmaz olduqda nə olur? Namaz da var. Dəstəmazın olmaması ilə nədir? Dəstəmazın olmaması ilə namaz da yoxdur. Şərt bu deməkdir. Yəni, o varsa hədəf var, o yoxdursa hədəf yoxdur. Şərt bu deməkdir. Və şərtin başqa mənası odur ki, şərt xaricül məşruddur. Şərt deyilən şey, şərtləşmişin xaricində olur. Ondan olmur. Necə ki, dəstəmaz namazdan olmadığı kimi. Kim deyir ki, bəyəm, dəstəmaz namazdandır? Xeyr, dəstəmaz namazdan deyil. Və ona görə də əməllərə şərt demək, bu o deməkdir ki, əməlləri iman anlamından çıxartmaq deməkdir. Əməllərə şərt dedin, əməllər iman anlamından çıxdı. Çünki şərt məşrutun xaricindədir, şərtləşmişin xaricindədir. Necə ki, dəstəmaz namazın şərtidir və namazdan xaricdədir. Əməllərə şərt dedin, əməllər neynədin? İman anlamından çıxartdın. Kamillik. Deyir ki, əməllər imanın kamillik şərtidir. Kamillik. Kamillik nədir? Kamillik o şeydir ki, o səhih olan, vacib olan, tamam olan şeyin üzərinə əlavə edilənə deyirlər. Yəni, kamillik odur ki, o olmasa, məsələ tamamdır. Məsələ vacibliyində, səhliyində durub. Məsəl üçün, misvak namazın kamilliyindəndir. Misvakın olmaması namazın vacibliyinə, səhliyinə, tamamlığına təsir edir, etmir. Etmir. Kamillik bu deməkdir. Kamillikdən qəsb budur. O varsa, əlavə bir şey var, o yoxdursa, kamillik yoxdursa, həmin məsələ tamamlığında, səhliyində, vacibində durur. Misal üçün, misvak kimi. Misvakın olması namazın vacibliyinin, tamamlığının, səhliyinin üzərinə kamilliyi gətirir. O olmasa, misvak olmasa, namaz vacibliyində, səhliyində, kamilliyində, tamamlığında durur. Deməli, kamil o şeydir ki, o vacib deyil. Belə çıxır ki, kamil o şeydir ki, o vacib deyil. Deməli, sən əməllərə də kamillik deməklə neynədin? Əməlləri iman anlamı deyil, vacibliyindən çıxartdın. Bu murciyalıq deyil, bəs nədir? Bu murciyalıq deyil, nədir? Bəs ona görə də alimlər deyilər ki, əməllər şərt-ü kəməl deyənlər, əməllər imanın kamili şərti deyənlər murciyadır. Ona görə alimlər belə deyirlər. Və başqa bir məsələ. Şərt, kamillik. Şərt dediyi nədir? O varsa hədəf var, o yoxsa hədəf yoxdur. Kamillik odur ki, o varsa əlavəlik var, o yoxsa məsələ vacibliyində, səhiliyində, tamamlığında durur, təsir edəmir. Bu iki dənə söz, şərtlə kamillik, bir-birinə ziddir. Bir-birinə zidd sözlərdir. Kamillik odur ki, o varsa əlavəlik var, o yoxdursa, məsələ tamamlığında, səhiliyində durur. Şərt isə elə deyil. Şərt isə odur ki, o varsa hədəf var, o yoxsa hədəf yoxdur. Necə ki, dəstəmaz varsa namaz var, dəstəmaz yoxdur, namaz yoxdur. Deməli, bu söz hər ikisi, bu sözlər kamillik və şərt sözü bir-birinə zidd olan sözlərdir. Sən bir-birinə zidd olan sözləri necə cəm edib deyirsən? Bu onu göstərir ki, sən danışırsan və danışdıqda başa düşmürsən nə danışırsan. Və bu məsələyə başa düşmək istəyirsənsə, cinsül əməl nədir? Şərtü kəməl nədir? Bu məsələni dəqiq anlamaq istəyirsənsə, başa düşmək istəyirsənsə, sənə yerlər deyirəm, get bunlara bax. Müxtəsər Buxarinin şərhində bu məsələni Şeyx Abdülkərim Əl-Xudeyr danışıb. Şərt-i kəməl nə deməkdir və onu bu sözün işlədilmə təhlükəsi. Həmsini Şeyx Abdülkərim Xudeyr cinsül əməl, şərt-i kəməl bu məsələlərlə əlaqəli danışıb. Harada? Həmsini yenidə müxtəsər Buxarinin şərhində namaz kitabında, həmsini Muvattanın şərhində istisqa kitabında, həmsini şeyx bu məsələdən danışıb, mühazirədə adı Vasayəli Şəbəb. Bu məsələlərdən danışıb, cinsül əməl nədir, şərt nədir, kamili nədir, dəqiq məlumat götürmək istəyirsənsə, get bax, oxu, örgən. Necə ki, özün də demirsən ki, bir dənə alimin sözünü gətirin ki, əməlləri tərk, bir dənə alimin sözünü gətirin ki, namaz qılmayanı, təkfir eləməyənə, tənbəllikdən tərk edənə, təkfir etməyənə murcə desin. Bir də alimin sözünü gətirin, qəbul edirəm, təslim oluram. Yəni, elə sanki elə şərait yaradırsan, özü elə göstərsən ki, sən alimlərin sözünü ittiba eləyənsən, sənə bir də alim sözü gələn kim sən qəbul edəcəksən. Hansı ki, 20, 30, 40 dənə alimin sözünü sənə gətirərik ki, əməllər şərt-ü kəməl demək murcalıqdır. Hansı ki, indi də gətirdim mən onu sənə. Yəni, sən alimlərin sözünə tabi olan deyilsən və sadəcə belə şablonlardan, belə şuarlardan istifadə eləmə. Və sonra başqa bir məsələ. Dərs əsnasında bu məsələnin ixtilaf olması ilə əlaqəli sanki belə vəziyyət yaratmaq istədi ki, güya Muhammed ibn Abdülvahab Rahiməhullah zahiri əməllərin tərkini küfür görmür güya. Nəyə görə? Dərsdə gətirdiyi rivayətə əsasən. Yəni, bəli, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab Rahiməhullah namaz qılmayı təkfir etməyib. Lakin sənin gətirdiyin o Muhammed ibn Abdülvahabdan söz, bu ona dəlalət eləmir ki, Muhammed ibn Abdülvahab Rahiməhullah zahir əməllərin tərkini küfür görməyib. Sən bunu gətirməklə, o rivayəti gətirməklə ispat eləməyə çalışma ki, Muhammed ibn Abdülvahab Rahiməhullah zahir əməllərin tərkini küfür görür. Muhammed ibn Abdülvahab Rahiməhullah sələfidir və Muhammed ibn Abdülvahab Durarus Səniyyə 2-ci cild 125-ci, 124-cü səhifələrdə gör nə deyir. Lə xilafə beynəl ümməti ənəd təvxidə lə buddə ən yəkuna bil qalbilləzi huvə ilm və lisanəlləzi huvə l-qul və l-əməlilləzi وَلَعْمَلِ الَّذِي هُوَ تَنْفِيذُ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا لَمْ يَكُنْ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِر مُعَانِد كَفِرْعُون وَإِبْلِيس وَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُهُ بَاطِنًا فَهُوَ مُنَافِق خَالِصًا أَشَرُّ مِنَ الْكَافِرِ يور nedir Muhammed ibn Abdülvahab deyir ki, ümmət arasında ixtilaf yoxdur. Yoxdur ixtilaf. İxtilaf yoxdur nə deməkdir? Yəni, məsələ icmadır. Yoxdur ixtilaf bu məsələdə. Hansı məsələdə? Tövhid. Qəlblə həyata keçir. Tövhid qəlblə, dillə və əməllə olur. Tövhid qəlblə. Qəlblə olan tövhid nədir? Elm, yəni təsdiq etmək. Və sonra deyir ki, tövhid dillə olur. Dillə olması nədir? Şəhadət kəlməsini söyləmək. Və əməllə də tövhid olur. O da nədir? Əmirləri yerinə yetirmək və qadağanlardan çəkinmək. Diqqət edin, açıq-aydın şəkildə Muhammed ibn Abdülvahab deyir ki, tohid həm qəlblə olur, yəni bilmək, təsdiq etmək, həm sözlə olur, nə ilə? Şəhadət kəlməsini söyləmək, və lisanə ləzhu və l-qul, yəni şəhadət kəlməsini söyləmək, və l-əməl, həmçin əməlindən olur, əməldə nədir, qəst nədir? Tənfizül əvamir və nəvahi. Əmirləri yerinə yetirmək və qadağanlardan çəkinmək. Tohid bu üçü ilə deyir, gerçəkləşir və ixtilaf da yoxdur, icmadır. Bu üçü ilə. Nə ilə? Etiqad, söz və əməl. Sonra gör, nə deyir? Fəin əxəllə bir şeyin min hədə. Bu üçündən birinə xələl gətirərsə, bu üçündən birinə yerinə yetirməzsə, ləm yəkun ər-raculu muslimən. İnsan müsülman olmaz. Yəni, bu üçündən biri olmasa, İkisi var, biri yoxdur. Məsəl üçün, qəl etiqat var, söz var, əməl yoxdur. Muhammed Allah nə deyir? Fəin əxəllə bir şeyin min hədə ləm yəkünlə racül muslimən. Biri olmazsa, deyir nədir? İnsan müsülman olmaz. Tohidi iqrar eləyərsə, tohidi əməl etməzsə kafirdir, inatkardır, firon və iblis kimi. Tohidi əməl edərsə zahirən, batdan tohidə etiqat etməzsə, münafiqdir, xalis, Kafirdən də pistir. Yəni, bu, Muhammed ibn Abdülvahabın zahiri əməlləri tərk etməkdə görüşüdür. Zahiri əməlləri tərk etməkdə görüşüdür. Yəni, o rivayəti gətirməklə, o əsəri gətirməklə, o nəqli gətirməklə ispat eləməyə çalışma ki, Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah zahiri əməllərin tərkini ixtilaf görüb. Deyir icmadır. Və sonra... Və sonra İbn Teymiyənin sözünü gətirdi ki, yəni İbn Teymiyə deyib ki, namaz qılmayan barəsində, namaz tərk edən barəsində, orucu tutmayan barəsində, zəkat tərk edən barəsində, həc etməyən barəsində alimlər ixtilaf ediblər və bu, İbn Teymiyə bu sözünü gətirdi, sanki ispat eləmək istədi ki, İbn Teymiyyə xilaf görür məsələni və sanki ispat eləmək istədi ki, güya İbn Teymiyyə zahiri əməllərin tərkini də küfür görmür. Çünki deyir, hamısında ixtilaf var. Deməli, hamısında ixtilaf varsa, onun gətirdiyindən ortaya o çıxdı ki, İbn Teymiyyə ixtilaf görür. Deməli, bu məsələ əhlüsünlə görüşürdü, burada susmaq lazımdır. Və bu məsələni gətirib İmanül Avsat kitabı 154-cü səhifədə oradan oxuyub. Deməli, Bir dənə səhifə gözünüzün qabağına gətirən. Normal bir kitab səhifəsi gözünüzün qabağına gətirən. Başladı səhifənin başından, səhifənin başından. Üç dənə cümlə oxudu. O oxuduq cümləni nümən oxuyam. وَلِهَذَا تَنَازَعْ الْعُلَمَا فِي تَكْفِيرِ مَنْ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِدِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا Beləliklə də alimlər İslamın bu dörd dayaqlarından Namaz, zəkat, həc, oruc. İslamın bu dörd dayaqlarından hansındansa birini vacibliyini qəbul etdiyi şəkildə tərk edən kəs barəsində ixtilaf ediblər, münaqişə ediblər. Fəəmmə şəhadətən, o ki qalı şəhadətə, fəəmmə şəhadətən, İzə ləm yətəkəlləm bihimə ma'al qudrəti fəvə kəfir bi ittifəqül muslimin. وهو كافر باطنا ظاهرا عند سلف الامه وائمتها وجماهير العلماء o ki qaldı şahadət kəlməsini qüdrəti olduğu halda gücü çatdığı halda deməyən kəsə həmin insan müsəlmanların ittifaqı ilə kafirdir kafirdir həm zahirən həm batinən sələfə və bütün imamlara görə və cümhur alimlərə görə bu üç cümləni oxudu səhifənin başından oxudu və dayandı Və ondan sonra elə ki, səhifənin 20%-ni oxuyub, yuxarıdan 3 dənə cümlə oxuyub, 80%-ni buraxıb. Keçib növbəti səhifəyə, növbəti səhifədə də oradan-burdan bir-iki dənə nəql oxuyub, İbn Teymiyyə gətirdiyi, alimlərin ixtilaf etdiyi sözləri gətirdi və sanki belə atmosfer yaratmaq istədi ki, güya İbn Teymiyyə məsələn ixtilaf görüb. İndi o harada saxlanırsa, biz dalını biz oxuyacaq. Arxasınca İbn Teymiyyə deyir, وذهب طائفة من المرجية وهم جهمية المرجية كجهم والصالح واتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. Ve lakin bazı murci tayfaları, cehmi murcalar, Cehm ibn-i Saffan kimi ve Salihi kimi ve onlara tabi olanlar deyiblər ki, yox, qadir olduğu halda insan şahadet kəlməsi gətirməzsə, zahirən kafirdir, amma batinən yox. Murcalardan bəziləri deyib. Nigör ibn-i Teymi nə deyir? وَقَدْ تَقَدَّمَ اَتَّنْبِيهُ عَلَى أصل هذا القول وهو قول مبتدع في الإسلام مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. Ve bundan da evvel keçdi ki bu bid'at bir sözdür. Heç bir sələf imamı bunu deməyib. İslamda uydurulmuş bir sözdür. İndi diqqət edin əsas yerə. Gör nədir İbn Teymiyyə. Vaqad təqaddama en el iman الباطن يستلزم الإقرار الظاهر وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وإنقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. Görün İbn Teymiyyə nə deyir? Və artıq deyir, öndə də keçdi ki, qabaqda bu məsələdən danışmışıq. Demişik ki, batində əgər iman varsa, hökmən zahirdə də əməllə o iqrar olunmalıdır. Deyir, əgər insanın batinində imanı varsa, hökmən zahirdə də o əməllə iqrar olunmalıdır. Və ənnə vücudəl imanil batin təsdiqən və hübbən və inqiyədən və batindədir imanın olması, təsdiq etmək, Allahı sevmək, Allaha təzim etmək varsa və zahirdə də bu əksini tapmazsa, əməl olaraq iqrarını tapmazsa, mümtəniun, belə şey deyir, olmur deyir. Belə şey olmur. Batində iman olsun, təsdiq olsun, Allaha qarşı məhəbbət olsun, zahirdə də əməl olmasın. İbn Teymi deyir ki, mümtəniunidir bu. Belə şey olmur deyir. Mümkündür. Və bundan sonra İbn Teymi aşağıda deyir ki, وَأَمَّ الْفَرَائِدِ الْأَرْبَعَ O ki qaldı, dört fərzə, فَيْزَا جَهَدَ وُجُوبَ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ بُلُغُ الْهُجَّةِ فَهُوَ كَافِر O ki qaldı, dört fərzə, kim bunları inkar edərsə, bunlardan birini inkar edərsə, hüccət çatdıqdan sonra kafirdir. وَكَذَلِكَ مَنْ جَهَدَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرِ تَحْرِيمُهَا كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلُمِ وَالْكَذِبِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ Və həmçini kim bilinməsi zahir olan məsələlərdən hansındansa birini, hansı ki haramlığı zahirdir və mütevatir şəkildə sabit olub ki bu haramdır. Məsəl üçün zinanın haram olması kimi, zülmün və yalanın və içkin haram olması kimi. Bunu da kim inkar edərsə ki, haram deyil, halaldır. Həmçinin bu da hüccət çatdıqdan sonra kafirdir. Və amma mən ləm təqum aleyhil hüccə mislu ən yəkunu hədisu əhdin bil İslam. Amma o ki qaldı ki, kim ki üzərindən, o kəs ki üzərindən hüccət çat qalxmayıb. Və misal üçün İslamda yenidir. Əv nəşə bi bədiyyətin bəidətin və yaxud uzaq bir səhrada yaşayandı. Lem tebluğu fiha şara'u'l İslam ve nahvu zalik. Və İslam şəriətləri də gəlib çatmayıb, dəlillər də gəlib buna çatmayıb. Əv ghalata fazan və zanna ennellezî âmenu ve amilussâlihât yustasnûn min tahrîmil xamr. Kemâ ghalata fî zâlike ellezîne istetâbû kemâ ghalata fî zâlike ellezîne istetâbahum Umar ve emsalü zâlik. Və İslam və dəlillər də gəlib buna çatmayıb ki, bu haramdır. Səhrada zadda yaşadığına görə, İslamda yeni olduğuna görə. Və yaxud elə zənn eləyib ki, insan salih əməl etsə, içdiyi içkidə ona haram sayılmaz, ona halal sayılar, əgər salih əməl sahibidirsə. Necə ki, bəziləri bu məsələyə xəta etmişdi və Ömər də onları tövbəyə çağırmışdı. فَإِنَّهُمْ يُسْتَتَابُونَ وَتُقَامُ الْهُجَّ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَصَرُّوا كَفَرُوا حِينَ اِذٍ وَلَا يُحْكَمْ بِكُفْرِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ Və deyir ki, bunlar tövbəyə çağırılmalıdır belələri hüccet kaldırılmalıdır onlara. İsrarlı olsalar kafir olarlar həmin zaman. Ve bundan qabaq da küfür hökmü onlara verilmez. Kema lem yahkum as-sahabatu bi kufri Qudamah ibn Maz'um ve ashabihi lamma ghalatu fi ma ghalatu fihi min at-ta'wil. Necə ki Qudamah ibn Maz'um ve onun etrafında olanlar təvilləri ucbatından içkinin halal olduğunu deyib istiklərinə görə. Yəni ayədə Allah Teala deyir: "İman edənlər və salih işlər görənlər bundan sonra nə yediklərində və içdikləri şeylərdə Allah Teala onlara günah yazmaz." Bu ayə əsasən təvil edib. Belə halda olsan, yəni salih əməl sahibisənsə, belə halda olsan, yedində, içdiyində Allah sənə günah yazmaz. Bunu əsasən təvil edib İçkini halal saymışlar və Ömər radiyallahu anhu da onları tövbəyə çağırmışdı və sahabələr də icma etmişlər ki, tövbə etməsələr, dönməsələr kafir olacaqlar. Və sonra bu biri səhifədə gətirir ki, yenə də İbn Teymiyyənin sözünü, yəni biz başdan ayağa bütöv oxuduq, lakin o mən oxuduğum yerləri bıraxmışdı. Səhifənin başından üç cümlə oxumuşdu və səhifənin 80%-ını bıraxmışdı. Və keçir bu biri səhifəyə, eyni ilə bu biri səhifədən də bir başdan, bir ortadan, bir axırdan oxuyur və gətirir ki: "Vəmməl iqrar bil vücub izə tərkə şeyə min hədil ərkanı ərbə fə fit təkfir əqval lil üləmə hiyə rivayətlə Əhməd." Və deyir ki, o ki qaldı vacibini qəbul etdiyi halda bu ərkanların dördündən hansınsa birini tərk etmək, bu ərkanların dördündən və əmmə ma'l iqrar bil vücub izə tərkə şeyən min hədiyil ərkan əl-ərbaəti fə fit təkfir əqvan lil üləmə hiyə rivayətlə Əhməd. Və deyir ki, bu ərkanlardan hansındansa birini tərk etmək, vacibini qəbul eləmək şərti ilə alimlərin bu barədə bir çox sözləri var. Və burada İbn Teymiyyə alimlərin sözlərini gətirib və o da orada nəql eləyir. Və bir dənə səhifənin bu başından, bir dənə səhifənin o başından bu məsələni elə ərz eləmək istəyir ki, sanki İbn Teymiyyə bununla məsələni güya ixtilaf görür, güya zahiri əməllərin tərkini ixtilaf görür və namazın tərkini də ixtilaf görür. İbn Teymiyyənin burada bu nəqilləri gətirməsindən qəsdi o deyil ki, namazın tərkini ixtilaf görür. İbn Teymiyyə özü indi oxuyacam. İbn Teymiyyə özü zahir əməllərin tərki barəsində və namaz qılmamaq barəsində nə dediyini şahid olacaqsan. İbn Teymiyyə özü açıq şəkildə birinci dərsdə də bunu qeyd eləmişəm. Ömərin hadisəsini gətirir və deyir ki, bu icmaya dəlalət eləyir. Sahabə icma eləyib. Ömər radiyallahu anh bunu sahabələrin içində dedi. Heç kim də onu inkar eləmədi bunu. İbn Teymiyyə icma nəql eləyib. Sən icma nə ilə, İbn Teymiyyə hansı sözü ilə icma olmadığını ispat eləyə bilərsən? Açıq-aşkar həriflərlə deyir ki, sahabə icma eləyib. İcmaya dəlil Ömərin hadisəsini gətirir. Birinci dərsdə qeyd eləmişəm onu. Və deyir ki, bütün böyük sahabələrin içində dedi, heç kim də onu inkar eləmədi bunu. Və buradan bu növbəti səhifədən bir-iki yeri oxuyur və bu ilə də belə təsəvvür yaratmaqdır ki, İbn Teymiyyə zahirə əməllərin tərkinə küfür görmür, deyir ixtilafdır, namazın tərkinə deyir ixtilafdır. İndi baxın, əslində İbn Teymiyyə zahirə əməllərin tərki barəsində nə deyir? Bunlar hər dəfə öz mühazirələrində bunun kimiləri, elə ən əsasda bunun özü, İbn Teymiyyə əməllərin tərkini küfür görmür. İbn Teymiyyə əməlləri şərt-i kəməl görür. Tez-tez deyirlər. Baxın, görün Şeyxülislam İbn Teymiyyə nə deyir. وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا إِيمَانًا ثَابِتًا فِي قَلْبِهِ بِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يستر هذا إلا مع نفاق في القلب والزندقة La ma imanin sahih. İbn Teymiye der. İbn Teymiye der ki, böyle bir şey mümkün değil olsun. Hayatta böyle bir şey baş vermir. Olmur böyle bir şey. Beşerdə böyle bir hadise baş vermir. Ve vermeyeceği de yoktur böyle bir hadise. Ne? Deyir ki, insan qəlbində iman elədiyin desin. Desin ki, qəlbində iman eləmişəm, təsdiq eləmişəm. Və bilsin ki, Allah namazı fərz edib, zəkatı fərz edib, orucu fərz edib, həcci fərz edib və Allahın verdiyi ömrü də yaşasın və bircə dəfə də olsun Allah səcdə etməsin, Ramazan orucu tutmasın, zəkat verməsin, həcc etməsin, fəhəzə mümtəniun, belə şey olmur. Belə bir kəsdə imanın olması mümkünsüzdür, olmur. Belə bu cür vəhşdə olan adamda iman olmur. Və deyir ki, belə bir şey, yəni insan iman eləsin və heç bir şeyləri yerinə yetirməsin, namaz, oruz, zəkat, heç bir şey yerinə yetirməsin, deyir ki, bu ancaq qəlbində nifaq olan münafiqdən və zındıqdan çıxa bilən şeydir. Səhih iman sahibindən belə şey çıxa bilməz. Sonra görürüm, nə deyir. Və lihəzə, innəmə yasifu subhanahu bil imtina'i minəs sucudi əl-kuffara, kə qovlihi, yəvmə yəkşifu ən səqin və yudavuna iləs sucud, fələ yəstəti'un, xaşiətən əbsarhum, tərhəquhum dillə, və qad kənu yudavuna iləs sucudi, və hum səlimun. İbn Teymiyyə görür, nə deyir. Deyir ki, və ona görə də Allah subhanahu və tealə Qur'an-ı Kerim'de səcdə etməyənləri, namazdan boyun qaçanları kafirlər olaraq vəsf eləyib. Kafirlər. Dəlil nədir? Qələm surəsi 43-cü, 42-ci ayə. Allah nə deyir? Onların baxışları yazıq görkəm alacaq qiyamət günü. Özlərində zillət bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar dünyada ikən sağ salamat halda səcdəyə dəvət olunurdular, amma səcdəyə cavab vermirdilər. Yəni, ayədə açıq aydın Allah Teala nə deyir? Yəni, qiyamət günü Allahın baldırı görsəndiyi vaxt insanlar səcdəyə çağırılacaqlar, amma səcdə eləyə bilməyəcəklər, bacarmayacaqlar səcdə eləməyə. Və onları qorxu içində zillət bürüyəcək. Və hansı ki, bundan qabaq dünyada sağ ikən onlar səcdəyə dəvət edilirdilər. Səcdəyə dəvət edilirdilər, yəni namaza dəvət edilirdilər, amma onlar cavab vermirdilər. İbn-i Məsud radiyallahu anh bu ayə barəsində buyurur ki, bu kitabda deyil, başqa bir yerdən deyirəm bunu. Bu ayə barəsində buyurur ki, bu ayə o kəslərə aiddir ki, hayyə alə salə, hayyə alə fələ işdirlər, amma cavab vermirlər. Və İbn Teymiyyə bu ayəni gətirir, deyir ki, dediyim İbn Məsudun sözü İmən Afsatdan deyil, başqa bir yerdən gətirmişəm. Və İbn Teymiyyə də bu ayəni gətirir, deyir ki, Allah Teala bu ayədə səcdədən boyun qaçıranları, namaz qılmayanları kafirlər olaraq vəsf elədi. Və sonra görün, nədir İbn Teymiyyə? وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وباقي ظهر من كان يشهد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود. ابن تيمية يقول ki صحيح Buxarı və Müslim hədislərində sabit olmuşdur Əbu Hüreyrə və Əbu Səid radiyallahu anhümədən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, qiyamət günü Allah Teala özünü insanlara göstərdikdə dünyada ikən Allaha səcdə edən müminlər səcdə edəcəklər. Lakin dünyada ikən riyakarlıqlarına görə və riyakarlıq baxımından və göstəriş baxımından namaz qılanlar səcdə edə bilməyəcəklər. Onların belləri, onurğaları, sütunları əyilməz şəkilə gələcəklər. Yəni, bizim hal-hazırda necə ki, əyilirik namazda, onların belləri odur, əyilməz şəkilə gələcək, əyilə bilməyəcək, səcdə edə bilməyəcəklər. İbn-i Teymiyye bu hadisi getirir, sonra bakın gör ne deyir. فَاِذَا كَانَ هَذَا هَالُ مَنْ سَجَدَ رِيَعِنْ فَكَيْفَ هَالُ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ قَتْ Deyir ki, bu riyakarlıq baxımından və özünü göstərmək baxımından Allah səcdə edən insanın halıydı. Kafir olaraq Allah bunu vəsf elədi. Peyğəmbər s.ə.v. həmsin hədisdə. Bəs Allah heç səcdə etməyən halı necə olacaq onda? İbn-i Teymiyyənin sözüdür. Bəs Allah heç səcdə etməyən halı necə olacaq? Başqa bir hədisdə İbn-i Teymiyyə hədis gətirir, gör nə deyir. Və səbətə əydən fi sahi, innən nəra təəkulu min İbn-i Ədəm, kulli şeyin illə məvdiəs sucud, fə innəllâh harrama alən nəri ən təəkuləhu, fə ulimə ənə mən ləm yəkun yəssud lilləhi təəkuluhu ən nər kulluhu. İbn-i Teymiyyə deyir ki, həmsinin səhihdə sabit olmuşdur ki, cəhənnəmdə od insanın bütün bədəninin bütün əzalarını od yandıracaq, od bürüyəcək, yalnız səcdə yerindən başqa. Allah, çünki səcdə yerinə odun dəyməsini haram eləyib. İbn-i Teymiyyə ki, və bu hədistən də dəlil çıxarılır ki, Allah səcdə etməyəni od bütün bürüyəcək. Və həmsini görün, İbn-i Teymiyyə nə deyir? Dəstəmaz hədisi ilə İbn-i Teymiyyə namaz qılmayan kafir olduğunu ispat eləyir. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته ابن تيمية deyir ki hadiste gelip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü öz ümmetini dəstəmaz aldığı əzalardan tanıyacak. Və bu hədis də dəlildir ki, əgər o kəs ki, dəstəmaz almırsa, deməli dəstəmaz əzalarından da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu qiyamət günü tanımayacaq. Deməli, həmən insan Peyğəmbərin ümmətindən deyil. Yəni, insan dəstəmaz almırsa, deməli, namaz da qılmır. Dəstəmaz almırsa, deməli, Peyğəmbər onu tanımayacaq. Deməli, qiyamət günü də Peyğəmbərin ümmətindən olmayacaq. Çünki Peyğəmbər ümmətini bu nişanələrlə tanıyacaq, dəstəmaz izindən. Və 157-ci səhifədir bu. 157-ci səhifədən də o tərəfə 158, 159 və o tərəflərə hamısına ta 161 və ta o tərəfə kimi namaz qılmayanın kafir olmasından barəsində danışır və dəlillər gətirir. Və mövzumuz bu deyil. Çox üstündə durmaq istəmirəm. Və sonra başqa bir məsələ. Hansı ki, hansı ki, çox belə qəribə bir cavab verdi. Yəni, mən dərsdə demişəm ki, İbn-i Teymiyyə sözünü gətirmişəm. Açıq şəkildə İbn-i Teymiyyə deyir ki, o alimlər ki, o fəqihlər ki, namaz qılmayanı təkfir etmirlər, əgər namazı tərk edən vacibini qəbul edir, lakin qılmır. Beləsinə o alimlər ki, deyirlər ki, öldürülmür və yaxud öldürülür, amma müsəlman kimi bastırılır, İbn-i Teymiyyə açıq aydın bir şəkildə deyib ki, belələrinə cəhmiyyə və murciə şübhəsi girib. Demir, ha, onlar murciədir. Deyir ki, belələrinə, nə cürlər, kimlərə, yəni namaz qılmayanı, qətl eləmək olmaz, əgər vacibini qəbul edirsə və yaxud qətl olunur, namaz qılmağı, qazi gəlirdi ki, namaz qıl, namaz seçmir, ölümü seçir. Bəzi fəqihlər deyir ki, beləsi, müsəlman kimi bastırılır, kafir kimi bastırılmır. Nə üçün? Çünki vacibini qəbul edir. İbn-i Teymiyyə belə fəqihlər barəsində iman avsatı açıq-ayın şəkildə deyir ki, belərində cəhmiyyə və murciə şübhəsi girib. Demir cəhmiyyə murciədirlər. Deyir ki, cəhmiyyələr və murciyələr girən şübhə bunlara da girib. Yəni, bunu indi deyirəm, burada nəsə xəta etmişəmsə, nəsə səhv bir söz demişəmsə, səhvimi bəyan eləyərdin, düzəldərdin səhvimi. Yəni, bu sənin başın üçün deyil, bu cavab yəni, elm tələbəsinə yaraşan bir cavab deyil. Elm tələbəsinə yaraşan bir cavab deyil. Və başqa bir məsələ də budur ki, bəziləri də deyirlər ki, sahabenin icması, icmaya dəlalət etmir. Çünki icma gələn o rivayətlər ki, namaz qılmayan kafir olmasına dəlildir. Məsəl üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, innal beyne ar-racul və beyne şirk və küfr tərkus-salə. İnsan ilə şirk küfr arasında namazın tərki durur. Və yaxud başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əl-əhdü ləzî beynənə və beynəhum əs-salə, fəmən tərəkə fəqəd kəfər." Bizimlə onlar arasındakı olan fərq, bizi fərqləndirəcək ünsür, amil namazdır. Onlarla kim? Kafirlərlə, əhli kitabla bizim aramızı fərqləndirən amil, ünsur nədir? Namazdır. Kim onu tərk edərsə artıq kafir olar. Bu hədisdə həmçinin dəlil namaz qılmayan kafir olmasına. Bəzilər deyir ki, sahabi izmə eləyə bilməz, çünki bu hədislərdə, indi zikr edin bu hədislərdə, buradakı küfür şirkdən qəsd, kiçik küfür şirkdir. Kiçik şirk, kiçik küfür nəzərdə tutulur. Böyük nəzərə tutulmur. Lakin biz bundan qabaqki dərsimizdə qeyd etdik ki, ehtiyac yoxdur bir də danışmağa, nə boyda böyük muhaqqiqlər, tabinlər, sələf, xələf, sahabələr, hamısı deyirlər ki, bu hədislər dəlildir. Bu hədislər dəlildir ki, namaz qılmayan kafirdir. Bunu İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, Muhammed ibn Nasr el-Mervazi, İshak ibn Rahuy, Muhammed ibn İbrahim, Abdülaziz ibn Baz, İbn Hazm və digər tabiin, sahabə hamısı deyirlər ki, bu hədislər dəlildir. Bu hədislər dəlildir. Və sual çıxır ortalığa. Bu necə bu hədisdəki şirk küfür, necə kiçik şirkə küfrə dəlalət eləyə bilər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Əl-əhdu əl-ləzi beynənə və beynəhum əs-salət fəmən tərəkəhə fəqəd kəfər." Onlar ilə əhli kitabla bizi fərqləndirəcək şey, əhli kitabla bizim aramızdakı olan fərq namazdır. Kim namazı tərk edərsə kafir olar. İndi sual çıxır ortalığa. Kafirlərlə, əhli kitabla, müşriklərlə bizi fərqləndirəcək o ünsur, o amil, namaz adlanan o ünsur, o amil, heç kişi küfrə dəlalət eləyə bilərmi? Madam ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın şəkildə deyib ki, bu iş, yəni namaz, əhli kitabla bizi fərqləndirən şeydir. Yəni, biz qılırıq, onlar qılmırlar. Bu, onların kafirliyinə dəlalət eləyir. Bizim isə İslamda olmamıza dəlalət eləyir. Və bizi ilə onları fərqləndirir. Kafirlə müsəlmanı fərqləndirə biləcək o amil, namaz, necə kiçik küfr ola bilər? Necə kiçik şirk ola bilər? Və biz bilirik ki, əhli kitabla bizi fərqləndirən o qədər çox əməllər var ki, saysan qurtarmaz. Bəs nə üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhz burada namazı vurğuladı? Məhz nə üçün namazı vurğuladı? Bu hədis açıq aydın öz göstərir ki, o kəslər ki, deyirlər ki, bəzi başqa nasları, dəlilləri gətirirlər, deyirlər ki, yox, başqa hədisdə də küfür gəlib, başqa hədisdə də şirk gəlib, amma o hədisdəki şirk, küfür kiçiyə dəlalət eləyir, bu hədisdə belə başlamaq lazımdır. Qardaş, bu təfsilatları saxla özünə. Bu təfsilatlara yer yoxdur. Hədis açıq aydın şəkildədir. Kafirlərlə bizi fərqləndirən şey kiçik küfür ola bilməz. Kiçik şirk ola bilməz. Bu təfsilatı saxla özünə. Ondan savayı, yenə də İbrahim Ruhelinin kitabından dəlil gətirirəm. Çünki bəziləri üçün bu dəqiqə ən mötəbər alim bu sayılır. Şək yoxdur ki, biz də ehtiram edirik ona. Hətta kitablarını da oxuyuruq. Dərslərinə də qulaq asmışıq və yeri gəlində də qulaq asırıq. Morcada da saymırıq. Sadəcə bəziləri kibar uləmə yox, daha çox buna etibar edədiyinə görə biz də bundan dəlil gətiririk. Və həmin bu hədislər barəsində İnnə beynə rəcul və beynə şirk və küfr tərkus-salə. İnsan ilə şirk, küfür arasında namazın tərki durur. Bu hədis və bir də ikinci hədis. Əl-əhdü ləzzi beynənə və beynəhum əs-salə fəmən tərəkə fəqəd kəfər. Kafirlərlə, əhli kitabla bizi fərqləndirəcək şey namazdır. Namazı tərk edən kafirdir, küfr edir. Və həmçinin bu hədis barəsində İbrahim Ruhayli görünədir. Fəhədəl hədis. Sarihun fi küfri tərkis-salə. Heysu cealəhə nəbi sallallahu aleyhi səlləm. Əl-həddə, əl-fasilə. Beynə əhlil İslam və beynə əhlil küfr. Thumma əkkədə dəlik bi qovlihi fəmən tərəkə fəqad kəfər. وهذا مما ينفي أن المراد بالكفر هنا كفر بالكفر هنا الكفر الأصغر. إبراهيم هي diyor ki bu hadiste namaz kılmayanın kafir olması barisinde apaçıktı. Ne için? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki İslam ehliyle küfür ehlinin arasındaki olan had fark namazdır. Ve sonra da bildirdi ki onu terk eden küfre girir. Ve bu da ona devat edir ki bu hadisteki küfürün kiçik küfür olması değil. Bu da ona devat edir ki bu hadiste kiçik küfür değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlarla bizim aramızdaki olan fark namazdır. Yani küfür ehliyle İslam ehlini farklandıran bir şey kiçik küfür olabilmez. İbrahim Ruheyli diyor ha. Ben demirəm İbrahim Ruheyli diyor. Sonra gör ne diyor. Vel ahadisu fi hadal ma'na av qariban minhu tetaaddadat turquha ve tenavvaat alfazuha وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة وهي دالة على كفر تارك الصلاة دلالة واضحة لكونها صريحة في أصل المسألة وليس في النصوص الأخرى ما يفسرها بغير ما هو ظاهر منها من كفر تارك الصلاة وليس لأحد صرفها عما هو مبادر منها مفهوم من ألفاظها الصريحة إلا بدليل صريح وصحيح. سبحان الله العظيم. Görün İbrahim Ruheyli ne diyor? Ve diyor bu hadisler, bu manada olan hadisler çoklu sayıdadır. Ve müxtelif lefzlerlendir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir kütlə, bir çox sahabe rivayet edib. Namaz kılmayanın kafir olması barisinde de bu hadisler apaçıqdır. Apaçıq şekildedir. Görün ne deyir İbrahim Ruheyli. Ve başka bir delil de yoktur. Başka bir naslar da yoktur ki bu hadisleri büyük küfre değil kiçik küfür olmasını ispat eləsin. Yoktur deyir başka deliller. Başka naslar yoktur ki o naslar delalet eləsin ki bu hadislerdeki küfür büyük deyil, kiçiyə davet edilir. Yoxdur belə dəlillər. Buna davet edən dəlillər yoxdur. Ve heç kimə də dir olmazdır bu hədislərdəki büyük küfürü fırlatsın. Kiçik küfürə. Çünki ləfz baxımından və məfhum baxımından açıq aydındır. Ve fırlatması üçün, büyük küfürdən kiçik küfürə fırlatması üçün səhih və açıq aydın dəlil lazımdır. Səhih və açıq aydın dəlil lazımdır. Və sonda istəyirəm ki Allah Subhanahu ve Taala sonda dua edərək deyirəm ki Allah Subhanahu ve Taala müsəlmanların halını islah eləsin. Müsəlmanların əhvallarını fəsaddan xeyrə dəyişdirsin. Və bu ilə də kifayətlənirəm və çox vaxtı uzatmaq istəmirəm. Allah Subhanahu ve Taala eşitdiyimiz şeyi bizim için menfaat etsin, faydalı etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed.